Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Yıl 2015. Ay 9. Gün 271. Hızır 146. 1436 Hecri Zilhicce 14. 1431 Rumi Eylül 15. Kestane Karası Fırtınası. Günün tarihi. 124 yıl önce bugün 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 120 yıl önce bugün 28 Eylül 1895'te kuduz aşısını bulan Doktor Louis Pasteur ölmüştü. Günün malumatı geçen haftadan devam. Terazi burcunda doğanlar. Yıldızınız Venüs. Güzellik, sevgi ve güzel sanatları temsil eder. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz dengeli ve ölçülü olmak. Özelliğiniz saygı ve zarafet. Emeliniz olgunluk ve dostluk. Amacınız zengin ve düzenli bir hayat. Gelmeniz gereken huyunuz gösterişten hoşlanmak. Uğurlu gününüz cuma. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız opal. Uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, turkuaz ve mat renkler. Uğurlu çiçekleriniz unutma beni, pembe krizantem, pembe gül. Uğurlu kokularınız gardenya, yasemin ve orkide. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. 2 haftalık aradan sonra bir özel tatil, bir de resmi tatilden sonra tekrar beraberiz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta hoş bir parçayla girdik. Mario de Andrade'den Lundu adlı parça. Landu ya da Landum diye de okunabiliyormuş. Bir Afro Brezilya müziği ve dansı. Ta Afrika'da kökenleri var. Her şeyin kökenleri oraya dayandırılabildiği gibi Bantu ve Portekiz halkının köklerinden oluşan bir şarkı. 18. yüzyıldan da Enkizisyon'dan elde edilen arşivlere bakıldığı zaman, kayıtlara, Avrupalılar Gandu'yu ve Lundu'yu büyücülük olarak da niteliyorlarmış. Bu parçayı, Lundu'yu Mario de Andrade'den neden dinlediğimizi şimdi bize Eduardo Galeano anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Kuklaların babası. Antonio José da Silva, Brezilya'da doğar, Lisbon'da yaşar, kuklaları Portekiz sahnelerine kahkahalar getirir. Kutsal Enkizisyon'un işkence odalarında ezilmiş parmaklarını 9 yıldan beri kullanamaz. Ancak onun tahtadan kişiliklerini teşkil eden maçolar, hayalperestler, kararsızlar, onlardan hoşlanan insanları güldürmeye ve onlara teselli vermeye devam eder. Antonio José da Silva'nın yaşamı çok erken sona erer. Odun ateşinde bulur kendisini. Suçu, Yahudi olmak ve çok konuşmaktır. Zira kuklaları kraliyet ailesine, kiliseye ve kendilerini sahnede takip ederken komik duruma düşen başları kapüşonlu cellatlara göstermeleri gereken saygıyı göstermemişlerdir. Asil ruhlu diye anılan Portekiz kralı 5. Juan, kuklalar kralının odun yığınının üzerinde yanıp kül olmasını şeref tribününden izler. Ve bu Antonio dünyaya elveda derken, 1730 yılının aynı günü, denizin öbür tarafında başka bir Antonio dünyaya merhaba der. Antonio Francisco Lisboa, Ouro Preto'da doğar, Sacat Aleijindo diye tanınacaktır. O da parmaklarını kaybetmiştir. Ama işkence yüzünden değil, gizemli bir lanet yüzünden. Brezilya'nın en çirkin adamı, sömürge Amerika'sının en güzel sanatını yaratacaktır. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet. Tarihte bugün neler olduğuna da çok kısa bakalım. 1871'de bugün Brezilya parlamentosu Özgür Rahim yasası diye bilinen kanunu geçirmiş ve böylece yeni kölelerin çocuklarının özgür olmalarına imkan vermiş. Ta 1871'de, bu kadar yakın bir zaman öncesine kadar, o da Brezilya'da köleliğin kökünün kazınmasına giden yoldaki ilk küçük adım sayılıyor. Özgür rahim yasası. Evet, köle anne babalar da 1888 yılına kadar beklemek zorunda kalacakmış. O yaklaşık 4 milyon köle de Brezilya'da bu şekilde köleliğin kaldırılmasıyla beraber özgür olmuş. Evet, bu resmen olan şey. Tabii şeyden bahsedecek olursak, ücretli kölelikten ve borç köleliğinden, bunun çok feci biçimlerinin halen hem de artarak devam etmekte olduğunu altı kıtada birden söyleyebiliriz. 1958'de bugün Fransa, yeni Fransa anayasasını onaylamış ve 5. Cumhuriyet, o zaman yeni anayasanın kurulmasıyla beraber şey yapılmış, yürürlüğe girmiş, yine yeni anayasayı reddetmiş ve bağımsızlığı seçmiş. Deniz aşırı ülkelerinden biri olmayı reddetmiş yine. 2009'da da Gine'de askeri junta kaptan, ya daha doğrusu yüzbaşı Musa Dadis Camara'nın öncülüğündeki bir junta ya da junta bir protesto gösterisinde stadyumda, 28 Eylül stadyumunda, tam bu işte bağımsızlığın kazanılmasından kaynaklanan, adını da o şekilde alan bir stadyumda bir protesto yapmışlar. Özgürlüklerimizi istiyoruz filan diye. Ama askeri junta o zaman protestocuları susturmuş, hızlarına geçmiş, öldürmüş ve yaralamış birçoğunu. Yaklaşık 56 kişinin öldüğünden bahsediliyor kaynaklara bakıldığı zaman. 2009 senesinde meydana gelen bu protesto gösterilerinde. Evet, 58 ve 2009'dan bugüne böyle bir 2015'e hızlı bir geçiş, tur yaptık. Şimdi bu son iki haftadır da bulunmadığımız zamanda neler oldu bittiğine, bugünün haberleriyle de bir hızlı baş döndürücü hızda gelişiyor olaylar. Ama biz kendimizi kaybetmeden sakin bir şekilde toparlamaya çalışalım sizin için. Çok kolay olmayacağını bilsek bile. Öncelikle hemen tatil bitti ve trafik çilesi devam ediyor haberine girelim. 9 güne çıkarılmıştı bayram tatili. Son gününde de vatandaşların dönüşü sürüyor diye haberler vardı. Akın akın, yoğun akıcı yoğunluk, bazen tamamen akıl dışı yoğunluk. Zaman zaman Düzce kesimlerinde tamamen otoyolda durma noktasına gelen bir trafikten bahsediliyor. Tatilcilerin büyük yoğunluk oluşturduğu Afyonkarahisar'da 5 kilometrelik en az araç kuyrukları oluştuğu belirtiliyor. Hürriyet'in haberinden alıyoruz. Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkiinde akıcı yoğunluk, ama bazen maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları yüzünden müthiş aksamalar olmuş. Hız ortalaması 15 ila 20 kilometre saatte, bazen 0 kilometre. TEM otoyolunda 3 gün devam ettiği belirtiliyor. Gecenin çok artık son saatlerinde son bulması bekleniyordu ama bilinmiyor. İzmirliler yollarda kaldı diye bir haber var. İzmir-Bursa karayolundan dolayı, yoğunluktan dolayı eve dönen tatilciler Afyon'u tıkamış durumdalar. Kavşak noktadaki kentler arasındaki yer alan Afyonkarahisar'da tam bir çile olduğu belirtiliyor. Gene 5 kilometrelik araç kuyrukları İstanbul, Ankara, Antalya, Konya ve İzmir olmak üzere pek çok kentin ortak geçiş güzergahı Afyonkarahisar tam bir felç durumu ortaya çıkmış. Saatlerce bekleyenler, bazı kavşaklarda yarım, bazı kavşaklarda daha uzun sürelerle beklendiği de belirtiliyor. Ve yolcular sonunda da dönerken artık inip bir kilometrelik yolu bavullarıyla falan yürümüşler, otobüsleri bırakmışlar çünkü otobüsler gelememişler. Evet. Esentepe'deki yere, İstanbul'a. Bu arada Dünya İklim Zirvesi düzenlenecek bildiğiniz üzere Paris'te. COP21. Bunun haberlerini de vermeye devam ediyoruz. Paris'ten ilginç bir haber var. Konuyla biraz uzaktan da olsa da alakalı. Dünya İklim Konferansı öncesinde Paris'te örnek bir kent olduğunu göstermek için Parisliler araçsız kent günü düzenlemişler dün. Yollarda herhangi bir araç yokmuş. Taksiler ve otobüsler çok olağanüstü bir durum olduğu takdirde trafiğe çıkmışlar. Gayet insanlar sokaklarda top oynayarak, yürüyerek, bisikletlerine binerek dolaşmışlar. Arabasız serbest gün uygulamasında. Akıl hastaneleri dolmuş tabii. Ben arabasız ne yapacağım diye. Bu günümü nasıl geçireceğim diyen şoförler delirmiş olmalı. Evet. Onlardan delirenler çok fazla var. Türkiye'de de var. Bir haber vardı mesela, sabah gördüm. Tartıştığı yayalara pompalıyla ateş açıp 6 kişiyi yaralayan Eskişehirli sürücünün haberi var. Evet, onlardan çok var. Yani trafikte yine aynı şekilde cinnet hallerinden bahsediliyor. Ve bayram trafiğinde 134 kişinin hayatını kaybetti. 138 diye görüyorum şimdi. Evet, son 134'ten 138'e bu artabilir de. On binlerce aracın yola çıktığı bayram tatilinde yolların kan gölüne dönmüş olduğu, 164 trafik kazasında 138 ölü, 824 yaralı haberi veriliyor. Yani bu büyük bir, tam bir katliam manzarası ama önceden de tahmin edilebilecek bir şeydi. Einstein'a atfedilen sözde aynı, her seferinde aynı şeyi yapıp başka sonuç beklemek delilik ya da cinnet ya da akılsızlıktır diye. Şapşallık diyen bir durumun, yani bu konuda yanılmıyorsam İsmet Berkan da bir yazı yazmıştı. 70 küsur kişi ölecek diye. Yine mi tutmamış? Üzerinde tutmamış. Evet. Geçen seneyle karşılaştırmıştır belki. Geçen sene trafikte Kurban Bayramı bilançosu diye El Cezire'nin haberi var şu anda ölümde. 58 ölü deniliyor. Yani 3 katı neredeyse. Evet. 3 katına yakın. Evet. 138. Evet. 2014'ün Ekim ayına denk geliyormuş Kurban Bayramı. Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 58 kişi ölmüş, 295 kişi yaralanmış geçtiğimiz sene içerisinde. Bu sene ise bu rakamın neredeyse 3 katını görüyoruz. Evet, korkunç şeyler var. Tabii o yaralıların bir kısmı, yani bu son dün geceden bu sabaha karşı olan devam da etmiş midir bilemiyorum ama etmiş olması ihtimali var. Bu sayıların maalesef artması ihtimali de var ama evet, bütün rekorları kırdığını da söyleyebiliriz. Yani şöyle, gün başına kaç kişi düşüyor bir hesaplamak lazım. 938 kişinin 9 güne bölünmesiyle. Ama yani 15.3. Evet, 15 kişi. Yani acayip bir durum var. 19 Eylül cumartesi günü başladı. 13 ölü, 38 yaralıyla en yüksek sayısı, ben şöyle bakıyorum, 27 Eylül Pazar, bayramın dördüncü günü, 31 kazada 21 kişinin öldüğü. Gene 20 Eylül Pazar günü, yani pazar günleri sayının çok yüksek olduğu görülüyor. 20 Eylül Pazar 21 ölü, 56 yaralı. 27 Eylül Pazar dün yani, 31 kazada 21 ölü, 105'te yaralı var. Böyle bir rakamdan bahsetmemiz mümkündü. Peki, bunları devam edeceğiz. Çok feci görüntüler de vardı doğrusu. Annesini babasını teselli etmeye çalışan çocuk manzaraları sokakla. Yolun ortalık yerinde, yani sokak demişim ya, otoyolun ortasında. Şimdi bir başka haberde şu var. 3 büyük rekor kırıldı. 17 Eylül tarihi itibariyle veriyorum 11 günlük bir haberi. Ve yani kırık bir rekor gibi durmadan rekor kırıyor gezegende. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kuruluşlarından biri, meteoroloji ve atmosfer araştırmaları kuruluşlarından NOAA, Uluslararası Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Kuruluşu, iklimin durumu raporunu veriyor. Aylık iklimin durumu raporunu veriyor. Ve dünya yeryüzü en sıcak Ağustos'u tarihte kayıtlara geçmiş en sıcak Ağustos'u geçirmiş. en sıcak yazı geçirmiş. İkinci rekor olarak, yani Haziran ile Ağustos arasındaki bütün kayıtlara göre ve bugüne kadar olan, tabi tahmin edilebileceği gibi, en sıcak yıl olmuş. Geçen senenin de bu unvan, yani evet. 2014 senesinin de, şimdi 2015 senesinin. Ama daha da acayip bir şey var. Geçen senenin rekorunu iyiden iyiye sollamış. O çok iyi. Büyük bir rekora gidiyor ve 2015 kesinleşti artık. Yani çok, %99 kesinleşti en sıcak yıl olacağı. Ve 2016'nın da kolaylıkla aşabileceğinden bahsediliyor bu yılı. Dolayısıyla da uzun süreden beri örtbas edilmeye çalışılan o ürkütücü gerçeklik maalesef kapımızda. Bunu söylememiz lazım. Küresel ısınmada hızlanma var, artıyor. Yani böyle güneşteki lekeler de şuydu buydu, gerileme oldu, Antarktika'da bir şeydir filan diye bütün o palavralar artık bitmiş durumda. Küresel ısınma var ve şimdi var ve üstelik hızlanarak devam ediyor maalesef. Joe Rom'un şeyine bakılabilir. Anomaliler her tarafta. Bütün iklim anomalileri var ve zaten tatilde de bunun en çarpıcı örneklerinden biri Bodrum'da yaşandı. Bodrum'da 3 saat içinde akıl almaz bir kaos, panik yaratan arabaların birbiri üstüne, hatta bazı yerlerde 30 metre öteye devrilen, savrulan arabalardan bahsediyoruz. 220 milimetreye kadar çıkan yağmur 3 saat içinde yağmış galiba. Ve maddi hasar muazzam ve devam ediyor. Hiç böyle şey görmedik demişti şeyde Bodrum Belediye Başkanı, ömrümde böyle bir yağmur görmedim. Evet. Demişti. Valinin yaptığı açıklamaya göre yapılan hasar tespit çalışmalarında 224 iş yeri, 90 konut ve 130 araç hasar görmüş. Bazı araçlar pert olmuş. Bazı yani. Araçlar pert olmuş dediğiniz gibi. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Sigortaları ödeyecektir herhalde. Eğer sigortaları varsa. Muhtemelen. Ama yani Bodrum'da bir yandan da göçmenlerin durumu da trajik. Evet. O durumdan da bahsetmek gerekiyor. İkiye bölünmüş gibi bir Bodrum. Bir yandan yurt dışından gelen turistler için sunulan bir eğlence var. Bir diğer taraftan da yine yurt dışından gelen göçmenler için geçici bir konaklama alanı var. Bu ikisinin arasında kalan göçmenler ve turistler de işte beraber, ikisi de aynı şekilde, evet, iki grup da aynı şekilde bu iklim felaketiyle karşı karşıya kalıyorlar. Plajlarda şey, böyle çocuk cesetleri falan, evet, bulunurken bir yandan da yenisi var. Yani. Beşi çocuk, 17 ölü. Bodrum'da göçmen faciası iyi. Deniliyor. Evet, cennetle cehennemin bir arada yaşandığı bir kent, tatil beldesi oldu. Ali Bilge de oradaydı. Belki onun da azıcık izlenimlerini alma imkanımız olacak bugünkü programda. Bu arada ben bu özeti verirken bir iki şey daha söyleyeyim iklimle ilgili. Öyle kapatalım isterseniz. Yeni bir araştırma daha yayınlandı geçen hafta. Nature dergisinde, saygın bilim dergisi. Ve şehirlerde ve yani açık sokaklarda, caddelerde açık hava kirlenmesinin tahmin edilenin çok çok üstünde olduğu ortaya çıkmış. Yılda, her yıl açık havada kirlenmeden dolayı hava kirliliğinden ölenlerin sayısı 3 milyon 300 bin kişi civarındaymış. Ve bunun sayı çok çok artacak, 2 katına en az çıkacakmış. Sadece 35 yıl içinde. 35 yıl içinde dünyanın yavaş yavaş sonunu da görme imkanı olacak. Yani dünyadaki bu emisyonlar devam ederse böyle kesilmeden, karbondioksit ve diğer fosil yakıtları yakmaktan meydana gelen gazlar 6,6 milyona 2050'de varacakmış deniyor. Yani bütün Çin'de zaten artık grafikler bile tutulamaz halde. Hindistan'da da öyle. Dünyanın birinci ve üçüncü en yüksek sera gazı emisyonu yapan ülkeler. En çok orada ölüyorlarmış ama Yani mesela Delhi şehrinde, Yeni Delhi deniyordu eskiden, şimdi Delhi zaten sadece. Her yıl sadece hava kirlenmesinden, açık havada kirlenmesinden 645 bin kişi öldü diyor, hesaplanıyor. Yani muazzam bir şey yani. Evet. Bazı küçük Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla. İzlanda'dan çok fazla. İki katı mesela. İnsan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaklaşık 55 bin kişi ölüyormuş her sene bundan ve bunun çok artacağından da belirtiliyor. Neden olduğunu da ortaya çıkıyor. Neden olduğunu ortaya çıkması durumunun gözler önünde olduğu için çok uzun zamanları da beklememize gerek yok. Dünyanın bir kıyamet hali içerisinde kalmasını beklemeye gerek yok. Yavaş yavaş ifşa alıyor bu durumu ortaya çıkaran kurumlar ve şirketlerin hali de. En son Volkswagen'in skandalı vardı işte. Belki önümüzdeki günlerde de bundan daha detaylı bir şekilde bahsedebiliriz. Evet, kesinlikle. Çünkü Volkswagen'le başlayan büyük skandal aslında her tarafa, yani diğer araba, otomobil, otomotiv şirketlerine olduğu gibi başka şirketlere de yayılacak gibi gözüküyor. Çünkü nedir hadisemiz? Açıklananın 40 katı yaklaşık. Evet. Dizel motorlu araçları Volkswagen, dünyanın 2 numaralı otomobil üreticisi, Almanya'nın göz bebeği Das Auto reklamlarıyla bildiğimiz Volkswagen, tesadüfen ortaya çıkan ama ödüllü bir araştırmacı grup tarafından ortaya çıkarılan bir şey de resmi rakamları aldatıyormuş, resmi makamları ve rakamları. Ve biz kirletmeyen, çevreyi kirletmeyen araçlar yapıyoruz diye satış yapıyorlarmış. Amerika'daki 500 bin araç geri çekilecek herhalde. İsviçre'de satışı durdurulmuş Volkswagen'in dizel motorlu modellerinin ülkedeki. Belçika'da da. Evet, bu şekilde devam ediyor. Ama merak edecek bir şey yok. BP'nin dünyaya verdiği en büyük zararın net bir şekilde görüldüğü Deepwater Horizon felaketinde kendisini savunan avukatlarıyla anlaşmış Volkswagen'de. Ve şimdi onları o temsil edecekmiş. Çünkü büyük bir borçla karşı karşıya kalabilir. Büyük borçtan kasıt da 18 milyar dolar deniliyor. Volkswagen'in karşı karşıya kalacağı borç. Volkswagen'in CEO'su istifa etti. 18 milyar doları görmüş, niye kalsın yani? Hayır, şu var. İstifasından sonra 33 milyon dolarlık hakkı olan, daha önceki birikmiş tazminatını aldı. Evet. 33 milyon dolarını aldı ve gitti. Batan gemi ilk önce kim şey yapardı, terk ederdi? Fareler. Fareler miydi? Kaptanlar en son terk eder değil mi? Evet, kaptanlar. Evet, öyle bir durum var. Yalnız Volkswagen'in peki bu... Mesela Hürriyet Gazetesi şöyle vermişti bu haberi. 18 milyar dolar mı dedin? Evet, 18. Şöyle vermişti Hürriyet Gazetesi. Okuyorum şimdi, tatil beldesinde açtım. Volkswagen'e 18 milyar dolarlık şok. Yani şoku yiyen gene Volkswagen firması oluyor, öyle mi? Yani bütün bu şeyden, yani muazzam aldatma, tarihin en büyük aldatmacalarından birinden bahsediyoruz. Diyorlar ki yani bu havayı kirletmez bu araçlar, alın ve belirtilen limitlerin, belirtilenin 40 kat üstünde çıkıyor. Ve bütün bu yüzden de pek çok insan hasta oluyor, astım oluyor, ölüyor belki. Ama buna karşılık herhangi bir yargılama söz konusu değil. Tazminat olursa şoke oluyorlar. Ben de şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Tatil beldesinde, yine biz tatildeyken. Deniz memelileri, kuşlar, sürüngenler ve balıkların sayısı geçen 40 yıl içinde yarı yarıya azaldı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı en çok gıda kaynağı olarak kullanılan balıkların olumsuz etkilendiği uyarısında bulunmuş. Yani 1970'lerin ortalarından bu yana okyanuslardaki ve denizlerdeki balıkların ve canlıların, sadece balıklar da değil, diğer canlıların da popülasyonu %40 oranında azalmış. %49 oranında azalmıştı hatta. Evet. Ve bu alelade bir haber olarak internet sitesinde görebileceğiniz bir haber olarak karşınıza çıkıyordu. Gazetelere baktığınızda hiçbir şey yoktu. Evet, yok. Ve ama şimdi BP'nin avukatıyla anlaşınca belki tazminatı da indirecek Volkswagen ve hiç kimse yargılanmayacak. Tıpkı şeydeki gibi. 2008 davasında hayatları mahvedilen sayısız insanın durumunda, Libor skandalinde mesela, hatırlıyorsun. Bu kariyeri bitmiş. CEO'nun kariyeri bitmiştir bu noktada değil mi? Tazminatını da almıştı. Ondan şimdi. Bile emin değil. Tazminatını aldı tabii. Ufak bir adada. Mesela gene Hürriyet'ten okurken bu kapatalım artık. Yarım saati biraz açtık. Volkswagen skandalı otomotiv tarihinde bir dönüm noktası olacakmış ama Can. Hı. Hı. Ve böylece uzun süredir tartışılan dizelin son skandalle birlikte yavaş yavaş sonunun geldiğine inananların sayısı hızla artıyormuş. Bak bak. Hı. Demek ki dizel artık gidecekmiş. Dizel onun yerine ne gelecekmiş? Elektronik aralar. Elektrikli araçlar mı? Onu söyleyeyim. Onu da yapmazlar ya. Bilmiyorum. Yaparlar belki. Ufak Ar-Ge çalışmaları var şimdi ama. Yalnız ben hala benim öyle bildiğim bir şey var. Bunu tabii daha uzun boylu konuşacağız ama bence sloganıyla bitirelim. Ayrıca tabii Exxon Mobil'in de küresel ısınmayı dünyanın mahvedeceği canlılar alemini filan bilen araştırmaları ta 1970 yılında yaptığını gösteren bir araştırmada çıktı ortaya. İtiraf etti orada çalışan bilimcisi. Exxon Mobil dünyanın en karlı şirketi gelmiş geçmiş. Ve örtbas etmişler. Bütün dünyadan gizlemişler. Yani siz yok olacaksınız ama boş ver biz kar edeceğiz demişler. Şirketler böyle çalışıyor. Coca-Cola'dan da ilginç bir haber vardı. Şekerli içecekler sizi şişmanlatmaz. Asıl şişmanlatan şey egzersiz yapmanız lazım daha çok diye. Mesela oturduğun koltuktan, ekranın başından kalkacaksın. Koşa koşa kola içeceksin. Evet. Buzdolabını açacaksın. Kapağını kolayı çıkaracaksın. Birkaç defa da açacaksın kapağını. Sallayıp. Ondan sonra yerine oturacaksın. Gene koşacaksın. Böyle egzersizleri arttırırsan ki yani bir araştırma şirketine yaptırmışlar Coca-Cola bunu. Ama işte egzersiz olarak. Tamam niye sadece koşmak olarak görüyorsunuz ki jimnastiği de var bunun. Tabii var. Çeşitli jimnastik hareketleri yaparak da içilebilir. Coca-Cola o kadar zor bir şey değil ki. Evet ve onların da işte bütün bu araştırmalar gösteriyor ki asıl iş şekerde değil, yediğin içtiğinde değil, egzersiz ihtiyacındandır diyor ki bu araştırmayı da kendi para vererek yaptırdığı anlaşılmış. Yetmez yani, ama evet diyorum. Yani egzersiz de gerekli ama kolayı da tekrar gözden geçirmek daha da bir gerekli sanki. Evet ve sonuç olarak şunu söyleyerek bitirelim. Papa Francesco, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Başkan Obama ile bir araya gelmiş ve iklim değişikliğine dair çok güzel bir lafa atıfta bulunmuş. Martin Luther King'in sözlerini. Ödenmemiş bir borcunuz var. Borcumuz var. Hepimizin borcu. Yükümlülüğümüzü yerine getirmenin vakti demiş. İyi bir laf gerçekten. Evet. 350 Orgun direktörü Maybuvi de şunu söylemiş. Ölü bir gezegende kalkınma olmaz demiş. Bence adalet ve kalkınma da olmaz. Ne adalet olur ölü bir gezegende ne de kalkınma olur. Parti de olmaz. Açık Gazete. Bir akşam şehrin aynalı gazinosuna ve aynaların içine Selim-i Salis gibi oturacağım. Önümde rakı, dışarıda akşam, akıntı, kayıklar ve gelip geçen, meyhanenin kapısından iki elini gözüne siper edip bakan birisi bu herif aşık diyecek. Saçları perişan, dudakları mürekkepli, hali bencileyin serseri bir kızı büyük bir sandal akıntının içinden çekip rakı kadehimle benim arama bırakacak diyeceğim. Bu akşam değil, bir başka akşam seni alıp bir kocaman şehre götüreceğim. O şehirde toplar çoktan patlamıştır, yıkılmıştır bildiklerim. Kocaman cepheleriyle borsalar, saraylar, kim bilir belki de mahkemeler, zindanlar masaldır artık. Onların kahramanlığı, onların merhameti, onların fazileti, ezanlar, mevlutlar, harpler. taburlarla kahramanlar. Kafam alkolsüz, ellerim kelepçesiz. Seni bir akşamüstü Soturaki'nin gazinosundan rakı kadehimle benim aramdan alıp altın akşamların, sarı çocukların tırmandığı, kuşların öttüğü ve yemişlerin yendiği, hudutsuz ve çitsiz, perisiz ve cinsiz, kümessiz ve evsiz, haslı, numarasız bilmem ne yete götüreceğim. İstasyondan iner inmez seni metrolar başka, beni başka tarafa götürsün, zarar yok. Yalnız gene böyle kumral akşamüstleri, yapayalnız kaldığım Kasım akşamları, buruşuk manton, dağınık saçların, mürekkepli ağzın ve hemşire çehrenle ayaklarını bir sandalyeye dayayıp bana iki satır bir şey söyleyeceksin. Bugün ne yaptın? Çalıştın mı? İstersen sonra kalkar gezmeye gidersin. Bensiz. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü, birinci yıl dönümü 27 Eylül 2014'te mezarı başında yapılan bir kayıttan. Eşi Menend'in bize gönderdiği, Güren Ertürk'e, onun da bize ulaştırdığı bir kayıttan dinledik. Tuncay Kurtiz'in Zeytin Seni Seviyorum ve Anadolu Bizimdir gibi şeylerini de Station ID olarak kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu Serdar Ateşer'in hazırladığı bir mixti. Ve Elisabetta Lanfredini vokalde, Uygur Vural cello'da kayıt ve mixi yapan Serdar Ateşer aynı zamanda da elektro gitar çalmaktaydı. Böyle bir kayıtla oyuncu ve sanatçı ve mücadeleci, sivil haklar mücadelecisi Tuncel Kurtiz'i ölümünün birinci yıl dönümünde bu şekilde andık, günaydın dedik ona da. Evet. Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.45, 9'a çeyrek var. Felaket haberleriyle devam edeceğiz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bismil'de 8 yaşındaki Elif hayatını kaybetti. Fotoğrafı var, güzel bir fotoğraf. Ona da bir günaydın diyelim. Şimşek, Elif Şimşek. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Şimşek ailesinin evine PKK roketinin isabet ettiğini açıklamış. Ama Dicle Haber Ajansı DİHA polis bombası iddiasını öne sürmüş. Çok karışık bir durum var. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. T24'ten görebileceğimiz bir haber. O, belki gece çıkan ve dün de devam eden olaylar nedeniyle 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır'dan bahsediyoruz. Onun Bismil ilçesi. 8 yaşındaki Elif Şimşek öldü. Aileden 5 kişi de yaralı. Emniyet Müdürlüğü şey diyor. Zırhlı Kobra araca yönelik roket atarlı PKK saldırısı Şimşek ailesinin yaşadığı eve isabet etti deniyor. Dicle Haber Ajansı ise keskin nişancılar görevlendirildi. Sivilleri hedef aldı ve polis Şimşek ailesine ait eve bomba attı diyor. Bunun hızla açıklığa kavuşması gerekiyor herhalde. Yaralananlar da Pelda, Avaşin, Bedia, Ahmet ve Mehmet Şimşek. Hepsi Şimşek ailesinden. Elif Şimşek'in cenazesi de Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış. Bölgede çok fazla yaralı olduğu da belirtiliyor. Evet, Bismil Kaymakamlığı örgüt üyelerini yakalamak için ikinci bir emre kadar Tekel, Dumlupınar, Fırat ve Uluturk mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Fırat mı, Sırat mı? Galiba bendeki bilgide Sırat diyor Cumhuriyet'in haberinde. Ve bir hangisinin doğru bakarız. Evet. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'den de 8 yaşındaki Elif Şimşek'in ölümünün mutlaka acilen açıklığa kavuşturulmalı demiş. Aydınlatılması gerekiyor. Ve Twitter'dan bir açıklama, tweet atmış. Bismil'de adli ve idari makamların hızla, tarafsız ve objektif biçimde olayı açıklığa kavuşturması lazım demiş. Evet. Celal Başlangıç da T24'te bir günde kaç PKK'lı öldürülebilir, devletin her öldürdüğü terörist midir diye medyanın böyle desteksiz attığı haberlerinden bir derleme yapmış. Yani Beytüşşebap'ın mesela resmi dairelerinde PKK saldırısı oldu. İki asker yaşamını yitirdi. Ardından başlayan operasyonlarda da köyler, mahallelerin basılması, bombalanması, 3 sivilin atılan bir bombayla bir ambulans şoförünün de açılan ateş sonucu öldürüldüğü haberi vardı. Bu 26 Eylül Cumartesi günün gazetelerinde var. Genelkurmay'ın açıklaması şöyle: bilahare insansız hava aracı, hava kuvvetleri ve helikopterler desteğinde uzman personelden oluşan birliklerimiz tarafından yapılan koordineli operasyonlar sonucunda şu ana kadar bir Doçka mevzii ve toplam 34 terörist, ya da terörist diyorlar onlar, silah ve malzemeleriyle birlikte etkisiz hale getirilmiştir diyor. Tek açıklama buydu diyor. Zaten Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Çağ, hatta yandaşlardan da Yeni Şafak, Akşam, Milat gibi gazetelerde ertesi gün 34 PKK'lının öldürüldüğü, 34 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği yolunda haberlerle çıkmış. Ancak bazı yandaş gazeteler tatmin olmamıştı belli ki 34 ölüyle. Biri eksiltmiş ama diğerlerinin hepsi arttırmış. Mesela Star, jetler Haftanin'i vurdu, 30 PKK'lı öldürüldü demiş. Ama Yeni Akit'e az gelmiş, 71 terörist etkisiz hale getirilmiş diye söylemiş. Sabah da 34'ü biraz abartmış, bir günde 41 PKK'lı öldürüldü demiş. Türkiye Gazetesi başka bir sayı vermiş. Şırnak, Bingöl ve Hakkari'de 46 terörist etkisiz hale getirildi demiş. Güneş Gazetesi 64 hain imha edildi, 64 terörist etkisiz hale getirildi demiş. Yani kaç PKK'lı öldürüldü acaba bir günde? 30 mu, 34 mü, 41 mi, 46 mı, 64 mü, 71 mi diye soruyor. Hatta aynı grup içindeki gazetelerde bile farklı sayılar verilmiş. Sancak grubundaki Star'a göre 30, Akşam'a göre 34, Güneş'e göre 64 aynı grubun gazeteleri. Türkvaz grubunun Havuz Amirali diye adlandırılan Sabah'a göre öldürülen PKK'lı 41, aynı gruptan takvime göre 34. Genelkurmay'ın açıklamasında İHA'lar, uçaklar ve helikopterlerle yapılan operasyonun Türkiye sınırları dahilinde mi yoksa Irak Kürdistan'ında mı olduğu da belli değil diyor. Ancak yandaş medyada herkes meşrebine göre bir kahramanlık menkıbesi yazmış. Yani yapılan mesela Akşam, İHA'lar buldu, jetler vurdu diyor. Takvim hava araçlarına yaptırmış. Bilmiyorum ama ne olduğu belirsiz bir imlecin olduğu ekrandaki görüntü İhlas Haber Ajansı'nın ele geçirdiği görüntü olarak duyuruldu. Burada gölgelere ateş ediliyor. Gördünüz mü o videoyu? Yok. Gölgelere ateş ediliyor ve 34 kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Yani bir imleç var, kırmızı bir imleç var evlerin arasında. Gri bir tema içerisinde insanları bulup bulup öldürüyor. Sanki bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi. Böyle bir görüntü, evet, İhlas Haber Ajansı'ndan sunuldu. Bu tabii tipik Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ve Afganistan'da yaptığı ve işte WikiLeaks gibi ya da Chelsea Manning'in sızdırdığı şeylerde, haberlerde gördüğümüz şeylerdi. Evet. Gazetecilerin sivil halkın da öldürüldüğünü bilmiyoruz. Böyle, bu tarz açıklama. Görüntüler böyleydi zaten Amerika'dan. Aynen, benzer görüntüler. Hepsi aynı yani. Genelkurmay'ın açıklaması 34 değil mi? Öyle verdik, evet, yani. Evet. Fakat Beytülşebap'ta öldürülen ambulans şoförünün kardeşi de konuşmuş. Orada da kardeşinin polis tarafından vurulduğunu ve devletin sorumlu olduğunu söylemiş. Kalkınma diyoruz ama öldürülen ambulans şoförünü yaralı haldeyken, daha doğrusu ölmeden önce yaralı haldeyken hastaneye pick-up'la götürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Ambulans şoförleri pick-up'larla, araçlarla, sivil araçlarla hastaneye götürülmek zorunda kalıyor. Evet. Çok acayip. Yani görüntüler ayrıca, yani şimdi bu 34 PKK'lı öldürüldü diyor. Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği yer konusunda da sayı muhtelif, yer de muhtelif. Kimine göre Beytüşşebap ve kırsalında, kimine göre Haftanin kampında, kimine göre hem Kuzey Irak'ta hem de Şırnak'ta yapılmış. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani tekrar şeyden takip edecek olursak, Celal Başlangıç'ın analizinden, ama Beytüşşebap olayıyla ilgili Genelkurmay'da Şırnak Valiliği de açıklama yapıyor. Genelkurmay, yaşamını yitiren biri ambulans şoförü, toplam 4 sivile hiç değinmemiş mesela, evet. Senin sözünü ettin. Şırnak Valiliğine göre ise o 4 sivili bölücü terör örgütü öldürmüş. Oysa görgü tanıklarının anlatımı, olay yerine giden HDP'li milletvekillerinin saptamaları da bu açıklamayı doğrulamıyor. Bir evdeki 3 sivil askerlerin attığı havan topu sonucu öldüğünü söylüyorlar sivilin. Ambulans şoförünün ise, eskiden can kurtaran diye bir laf vardı. Daha güzeldi bence. Can kurtaran şeyde değil mi? Denizde, sahilde. Yok, eskiden bütün bizim, benim can kurtaran yok mu yapardıkları, can kurtaran o galiba. Araçlara da can kurtaran denirdi. O kalktı ama şimdi ambulans deniyor Fransızcasıyla. O şoförün ise yaralı polisler için çağrıldığı halde, bu böyle bir iddia var. O ambulans şoförü yaralı polisler için çağrılmış ama kontrol noktasındaki polisler tarafından vurulmuş deniyor. Hatta ortaya çıkan bir görüntü, olayı sıcağı sıcağına yaptığı iki ayrı konuşmada duyuran Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nu da yalanlıyor. Çünkü 25 Eylül'de Cuma, yani geçen Cuma, Bakan Müezzinoğlu partisinin bayramlaşma töreninde konuşurken ne demiş? Çok acayip. Beytüşşebap'ta bir ambulans şoförü terör örgütü mensuplarınca kaçırıldı demiş. Hı. İlginçmiş. Ama aynı gün bir başka törende, daha sonra bir başka törende önüne gelen bilgi notundan ambulans şoförünün terör örgütü tarafından şehit edildiği haberini de duyurmuş. Aynı bakan aynı gün birkaç saat arayla konuşuyor. Ama görüntü, ambulans şoförünün direksiyon başında öldürüldüğünü, cesedinin çevrede bulunan yurttaşlar tarafından üzerlerine ateş açılmasına rağmen arabadan çıkarıldığını, biraz ilerisindeki kontrol noktasında eli Kalaşnikovlu polislerin bulunduğunu da gösteriyor. Böyle bir görüntü var. Yani kaçırılma bir kere kesinlikle doğru değil Müezzinoğlu'nun. Ertesi günde PKK'nın öldürüldüğü söylenen sivillerin cenazesi Beytüşşebaplar tarafından zılgıtlarla, ağıtlarla, PKK lehine sloganlarla kutlanıyor. Kaldırılıyor. Yani diyor başlangıç, eğer Şırnak Valiliği'nin açıklamasına inanacak olursak, PKK gerillaları bir evde 3 kişiyi öldürüyor. Sonra ilçe halkı öldürülenlerin cenazesini PKK halktır, halk burada sloganlarıyla kaldırıyor. Sen bu milletin aklını koru ya Rabbi demiş. Benzeri bir durumu daha bu ayın başında Cizre'de yaşadık diyor. 8 günü aşkın süre sokağa çıkma yasağı uygulanan, 100 binlik daha fazla hatta, koca ilçe halkı keskin nişancılar tarafından vurularak, evleri taranarak öldürürken yandaş medya diyor ki PKK Cizre dağlardan 200 kişilik azılı suikast timi yerleştirdi. Bu timler halkın evlerini işgal etti. 37 günlük bebekten 80 yaşındaki insana kadar 20'den fazla sivili öldürdüler filan diyor. Bunu biliyoruz. Sonunda bir tek gerçek şey var. 20'den fazla sivil öldürülmüştü Cizre'de. Bu ölü ele geçirilen 7 terörist ile etkisiz hale getirildiği değerlendirilen, değerlendirmede ne demekse, 30-32 teröristten de bir daha haber alınamadı diyor. Zaten kimse Davutoğlu'na da hani hiç sivil kaybı olmamıştı, ya da Altınok'a, bu da İçişleri Bakanı'na, hani sadece bir sivil hayatını kaybetmişti diye sormadı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakış açısı vardı. O, öldürülenler sokağa çıkma yasağı varken sokağa çıkan teröristlerdi diyor. ne bakan, ne başbakan, ne cumhurbaşkanı sayıları ve açıklamaları birbirini tutuyor. Ama Cizre'den Beytüşşebaba sadece Eylül ayı içinde bu yaşananlardan öğreneceğimiz bir gerçek var. Dua et ki diyor, bundan sonra seni öldüren PKK olsun ya da öldürülmenin suçu PKK'nın üzerine atılsın. O zaman sivil yurttaş olabilirsin ancak. Çok acayip yani. Bir günde kaç PKK'nın öldürülmesi sizce uygundur diyor. Devletin her öldürdüğü terörist midir yoksa öldürülene kadar sivil yurttaş olanlar resmi kurşunlara, bombalara hedef olunca mı terörist oluyor diye sormuş. Çok karışık ve berbat bir durum oldu muhakkak. Bu bir de Mekke'ye de kısaca değinip ondan sonra Ali Bilge'ye bağlanalım. Sonra evet. 9.30-10 arasında devam edeceğiz bunları konuşmaya. Mekke'de biliyorsunuz, takip etmişsinizdir. 700 aşkın kişi hayatını kaybetti çıkan izdihamdan ötürü. 769 kişi ve 934 yaralı. 2000'e doğru gidiyor ya ölü ve yaralı sayısı yani. Evet, tarihi bir felaketle karşı karşıya kalınmış Suudi Arabistan'da. Çeşitli açıklamalar da geldi, dualar da yapıldı. Ama iktidar içerisinde ufak bir kavga olduğundan da bahsedebiliriz bu vesileyle. Bardağın dolu kısmından bakmamızı söylüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her ülkede böyle felaketlerin, her organizasyonda böyle durumların karşı karşıya kalınabileceğini, fıtrat yani, işin fıtratında olduğu söyleniyordu. Suudi Arabistan'daki hükümete fazla yüklenmesini doğru bulmadığını da aynı şekilde dile getirmişti. Ve kolay olmadığını söylemişti. 4 milyon hacının aynı anda Mekke'ye gidiyor oluşu kolay bir organizasyonu beraberinde getirmiyor diyordu. Ama diğer hükümetin, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı'ndan farklı olarak hükümetin diğer üyelerine baktığınız zaman farklı açıklamalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani görebiliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in yaptığı bir açıklama var. Ciddi bir eksiklik olduğunu belirtmiş tedbir yönünden. Bize versinler, Türkiye oradaki organizasyonu kimsenin burnu kanamadan haç vazifesini yaptırır Allah'ın izniyle demiş. Ve kardeşim sen tedbirini alacaksın diye konuşuyor mesela Mehmet Ali Şahin. Düzeni sağlayacaksın, onları yönlendireceksin. Afrika'dan gelmişler, yol iz bilmeyebilirler. Onları öğretecek, yol göstereceksiniz siz demiş. Afrika'dan geldiklerini abi, hatırlamış. Türk abileri olarak değil mi? Evet. Türk ve Müslüman abileri. Yok, Suudi Arabistan'daki o kulelerde yaşayan abileri olarak. Onlar göstermesi gerekiyormuş. Ve sesleniyormuş Suudi Arabistan hükümetine. Türkiye'ye vermeleri gerekiyormuş aç aktivitesini. Cumhurbaşkanından farklı bir açıklama. Zıt bir açıklama olarak da nitelendirilebilir. Bir başka açıklama da Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez'in açıklaması. O da farklı. 700 aşkın kardeşimizin çiğnenerek ölmesini hiçbir makul izahı olamaz demiş. O da bardağın boş kısmından bakmış galiba olaya. Evet, ben bardağın dolu tarafına bakarak iki şey söyleyeyim. Bir kere çok bu acı olaydan çok iyi bir ders çıktı. O da Suudi Arabistan Kralı çekildi. Krallıktan görevlerini terk etti. Hükümet de ayrıldı, istifa etti. Bu çok güzel bir şey oldu. Demokratik. Niye öyle inanmaz gözlerle bakıyor? Siz şeyi görmediniz herhalde. JP ile beraber şeytan taşlayan Suudi Arabistan prensinin videosunu. Lüks JP içerisinde pencereyi açıyor. Galiba havadan atıyor. Hani o şeyler oluyor ya. Arabaların üstünde. Açılan kısmı. Oradan taşı böyle tık tık tık tık diye atıyor şeytana doğru. İşte aman bak, sonuçta olan oldu. Kral çekildi. O da arabasını çekti galiba. Bu arada öyle dedikodular da var. Prensin sebebiyet verdiği bir izdam olduğundan da bahsediliyor. Tabii VIP'e ayrılan yol çünkü. Bütün VIP, yani very important person'lara, önemli kişilere ayrılan yol belki de prensin gelmesi dolayısıyla kapatılınca korkunç bir şey olmuş. İran zaten o şekilde büyük bir tepki gösteriyor. Ve diyor ki bu bütün Müslümanlara yapılmış korkunç bir şeydir diyor. Suudi Arabistan baş müftüsü hacdaki, sen inanmadın mı benim bu fıtrat mevzusuna? Hayır. Suudi Arabistan kralının istifa ettiğine. Volkswagen'in CEO'su olsaydı neyse de, yani belirli bir etik kaygılar içerisinde olsaydı. Bir de onun emekli fonu çok fazla olmaz mı? Yani geri çekildiği zaman o tasarrufları, mesela Suudi Arabistan kralı her ne kadar yeni de olsa, geçen sene galiba. Evet. Bu sene miydi? Suudi Arabistan kralı ne zaman ölmüştü? İkinci iyi haberde o diyecektim ben de sana. Ölmemiş işte. Ölmüş ama o zaman yas ilan edilmişti ya, şimdi de bu ölen aralarında da en az 4 Türk, bir sürü de kayıp var. Bir de bu kayıp meselesini de anlayabilmiş değilim. Teşhis edemiyorlar. Ortalık yerinde kayıplardan bahsediliyor. Neyse ama yas ilan etti Cumhurbaşkanı, o çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı 7 günlük yas tabi. İnanmadın. Selahattin de inanmaz gözlerle bakıyor. Okullar tatil olmayacak değil mi? Okullar... Yast olmuyordu, pardon. Tatil olmayacak. Bir de oradan trafikle alakalı haberler vermek zorunda kalmıyorum. Trafik kazalarıyla alakalı. Peki. Ya gülmek de tuhaf ama... Mehmet Ali Şahin ilginç konuşmuş gerçekten de. Gerçekten hakikaten. Papa Francesco Mekke'de ölenler için dua etmiş. Suudi Arabistan Kralı da benim yaptığım şakaydı, herkes, dinleyiciler de anladı Selahattin ve senin de anladığın gibi, ama Mekke Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünü görevden almış. Bir de şeyle şeyi ama, karşılaştırıyor, haç organizasyonuyla İstanbul'da yaptıkları teröre karşı mitingi karşılaştırmış Mehmet Ali Şahin mi? Evet, 2 milyon hacı olacak gelmiş, 2 milyon insan hacı olmak istiyor demiş. Çok değilmiş bu rakam ona göre. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da teröre karşı miting yapıldı. 2 milyon insan vardı orada demiş. Hiç olumsuzluk yaşanmadan, hiç kimsenin burnu kanamadan dağılmışlar. Mehmet Ali Şahin'in görevi ne? Bir saniye, yazıyordu burada. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Güzel söylemiş. Suudi Arabistan Baş Müftüsü de yaptığı açıklamada Erdoğan'a yakın. Ama şeye, bizim müftiye, yani Diyanet İşleri Başkanı'na aykırı konuşmuş. Hacdaki izdiham önlenemezdi demiş baş müftü. Görevden de alınmamış. Abdülaziz bin Abdullah el Şeyh. Hacda ikisi Türk, 769 kişinin hayatını kaybettiği izdihamın insanoğlunun kontrolü dışındaki bir olay olduğunu söylemiş. Fıtrat demiş. Kader kaçınılmazdır demiş. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, birazcık geç girdik, kusura bakmayın. Çok yoğun bir haber birikimi olmuştu. Onların arasından kendimizi bir özet yapmaya çalışırken biraz aşmışız. Telafi ederiz süreyi. Evet, neyle başlayalım? Vallahi o kadar, yani bu program yapmadığım süre içerisinde çok fazla olağanüstü başlıklar var. Yani bunların başında, yani Roboski tutanakları Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasının altını çizmek lazım. Bu millet verici bir tutanak ve bununla ilişkin bugüne kadar bilinmeyen ya da altı tutanakla geçilmeyen bir belge ile karşı karşıyayız ve bunun sorumluları bir şekilde kamuoyunun gözünden 4 yıldır kaçırılıyor. Kaç yıl oldu? 3 yılda yakın bir süre oldu. Kaçırılıyor. Bu çok önemli. Roboski tutanakları. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasına ilişkin Moskova dönüşü yaptığı açıklamalar. Yine bulunduğumuz dönemde altı çizilmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Ayrıca sandıkların taşınması meselesi, yine Cizre'deki ve çatışmanın olduğu alanlarda seçim güvenliği yoktur açıklamalarıyla sandıkların başka yerlere taşınması, yine güvenlikli bir seçimin, bağımsız yargının yerle bir olduğu bir ülkede seçim meselesi, önümüzdeki 1 Kasım seçimleri de bu tür hususlar yine altı çizilmesi gereken

Açık Gazete. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Edith Piaf'tan La Foule, kalabalık halklar dan bahseden bir şarkısı. Aslında 19 Aralık'ta olacak ama şimdiden başlayabildik. 100. yıl dönümü Fransa'nın yetiştirdiği en büyük şansonculardan Edith Piaf, Edith Giovanna Gassion doğdu ad. La Mon Piaf diye de biliniyor. Küçük kaldırım serçesi diye de. 1915'te 19 Aralık'ta Belleville'de Fransa'da, Paris'te doğmuştu ve 47 yaşında 1963'te hayata veda etmişti. Annesi tarafından terk edilmiş ve kısa bir süre anne tarafından anneannesiyle yani beraber, sonra babası da Fransız ordusuna katılınca 1916'da 1. Dünya Savaşı'nda annesine götürmüşler. O da Normandiya'da bir genelev işletiyor. Genelev kadınları tarafından bakılmış, beslenmiş, büyütülmüş çok önemli bir şarkıcı ve önemli bir yeri var şanson dünyasında ve müzik dünyasında. Ona da bir günaydın dedik biraz erken olarak da. Evet, şimdi ne oluyor? Haccı biz mi düzenliyoruz? Mehmet Ali Şahin'in açıklamalarına bakıldığı zaman Türkiye'de 2 milyon kişinin katıldığı organizasyonlar yapılabildiği gibi aynı şekilde haç organizasyonu da yapılabilirmiş. Ama galiba haç Suudi Arabistan'da olması gerekiyor. Yani BBC'nin insanlar yardım isterken yere düşüyordu ama orada yardım edecek, el uzatacak kimse yoktu. Herkes bir başına kalmış gibiydi diyor izdihamda. 769'a yükselmiş oldu son sayı. Önümde göz alabildiğine ceset var diyor mesela BBC muhabiri. Beyaz kefenlere sarılı cesetler, yakınları yas tutuyorlar Mina'da. Ve içeriye giriş yasak, ambulansların ne yaptığını göremiyorlar. Tam bir kaos ve facia. Bu da yeni değil aslında. 1970'lerden beri sayısız kaza ve izdiham olaylarının yaşandığı tam bir kepazelik aslında. Suudi Arabistan'ın bu işi, mülk rantlar da elde ettiği, durmadan genişlettiği, işte vinç devrildi arada, onu üzerinde durmuştuk. Evet. Bin Laden ailesinin, meşhur mücahit Bin Laden ailesinin, o da bir kaderdi dendi zaten. Halbuki tamamen devasa vincin dengesinin bozulmasıyla pek çok insan ölmüştü. Daha yeni o faciayı yaşamış idik. Evet, böyle yani bir durum. Üç yetkili görevden alınmış ama. Evet. Onu da söylemekte fayda var. Haç Bakanı, Belediye Başkanı ve Mekke Emniyet Müdürü sorumlu olarak gösterilmişler ve yargılanıp derhal kafaları kesilerek idam edilmişler, öyle mi? Yok, hayır. Suudi Arabistan'da öyle bir durum var. Bir aktivistin idam edilmesiyle alakalı olarak çıkan bir tartışma var. Yakın zamanda gerçekleşecek. O haberi bulduğum zaman da söylerim. Tamam, buldum. Euronews'te var bu haber. Muhammed El Nimri ismini taşıyor bu aktivist. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Grupları Muhammed El Nimri adlı aktivisti idam etmeye hazırlanan Suudi Arabistan'a bir an önce idamı durdurma çağrısı yapmış. İnsan hakları örgütlerinden de aynı şekilde bu çağrılar geliyor. 2012 yılında demokrasi yanlısı bir protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle 17 yaşındayken tutuklanmış Ali Muhammed El Nimri ve başının kesilmesinden sonra çarmıha gerilmesine hükmedilmişti. 17 yaşında tutuklanıp 2012'den bu yana hala cezaevinde kalan genç aktivist. Eğer Suudi Arabistan yönetimi durdurmazsa bu infazı, önce idam edilecek, kafası kesilecek, ardından kafası kesilmiş bir halde çarmıha gelecekmiş. Evet, bu arada ben de ufak bir bilgi notu ilave edeyim. İzin verirseniz eğer, Suudi Arabistan'da aynı tarihlerde, bu tartışmaların olduğu tarihlerde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanlığına getirildi. Amerika Birleşik Devletleri çok destekledi bunu, müttefiki çünkü. Evet. Biraz itiraz ettiler, bu işte baş kesip aktivistleri öldürüp sonra da çarmıha gelmenin insan haklarıyla fazla ilgisi olmayabilir, ne dersiniz dediler. Sözcü, Obama'nın sözcüsü de filan dedi. Hı. Sadece bu yıl 130 kişi idam edilmiş. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre. Yani IŞİD'den bile daha fazla kafa keserek infaz gerçekleştirildi. İşte evet, bunu söylediler ama bu insan haklarına uygun mu sizce dediler. Sözcü de şimdi karıştırmayın bu meseleleri filan dedi. Obama, insan haklarını çok severiz biz dedi. Suudi Arabistan'ı da severiz dedi. Suudi Arabistan'ı severiz ama öyle ya da böyle 17 yaşında tutuklanıp protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle genç bir aktivist idam edilmek üzere kafası kesildikten sonra çarmıha gerilecekmiş. Türkiye'nin de aynı zamanda yakın müttefiklerinden bir tanesi olan Suudi Arabistan'da. Hani evet. Öldüğü zaman, kralı öldüğü zaman, başındaki insan öldüğü zaman Türkiye'de yas ilan edilen ülke. Suudi evet. Arabistan'da. Şimdi yas ilan edilmedi mi yeniden? Bütün bu ölen Mina'da şeytan taşlarken izdihamdan ölen Müslümanlar için. Yok, öyle bir durum söz konusu değil. Evet, değil. Kolombiya'da bu arada çok önemli bir gelişme oldu. Sezin Öney'de, Taraf Gazetesi'nde programcı dostumuz Sezin Öney'de defalarca, yani üst üste iki yazı yazdı. 200 bin ölümden sonra gelen barış, bu çok ilginçti aslında. Devrimci silahlı güçler diye adlandırılan FARC gerillalarıyla yarım asırdır süren çatışmaları sonlandırmak için, sona erdirmek için kritik bir viraj dönülmüş olduğu açıklandı. Devlet Başkanı Santos'la FARC lideri Londoño Havana'da Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun arabuluculuğunda bir araya geldiler ve barış için el sıkıştılar. Sembolik olarak herkes bu kravat, takım elbiseyi falan bırakmıştı. Ya da gerilla kıyafetleri, neyse işte onları da. Herkes beyaz gömlek giyiyor, kravatsız, yakası açık. El ele tutuşuyorlar. Ortada da Raul Castro, bir tarafta şey böyle arabuluculuğunda barış için el sıkıştıklarını görüyorsun. Önemli bir gelişme. Çünkü sonsuz şeyi var yani. Ölüm ve acıya yol açmıştı. 220 bin kişi öldü. 5 milyon kişinin evsiz kaldı. Ve enteresan da bazı açıklamalar var. Yani savaş suçlarının yargılanması için özel mahkemeler kurulacağını ve hükümet güçleri dahil tüm taraflar üzerinde yetkisi olacağını, mahkemelerde amaç kurbanlara tazminat ödemek, faillerin cezalandırılması ve iç savaşa dair gerçekleri ortaya çıkarmak, hakikatlerin kısmi af var. İnsanlığa karşı suç, savaş suçu, soykırım gibi diğer vahim ihlaller af dışında kalıyormuş. Siyasi suçlar için af çıkarılıyor. Yani burada da PKK içinde konuşuluyordu ya. Evet. Oradan gerillalardan suçlarını kabul edenler 5 ila 8 yıl gözetim koşullarında kalacak. Geç itiraf edenler aynı cezayı normal hapis koşullarında tamamlayacak. Kabul etmeyenlerse suçlarını 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Yalnız silah bırakan savaşçılar özel mahkemelerden faydalanabiliyor. Ve suçların bedelinin ödenmesi için de toplumsal çalışma öngörülüyor. Çatışma bölgelerinin mayınlardan temizlenmesi, ki muazzam zor bir iş, onu hepimiz biliyoruz. FARC kontrolündeki bölgelerde koka yerine alternatif ürünler ekilecek ve çatışmanın tarafları da bu çalışmalara katılacakmış. İlginç bir gelişme oldu. Beklenmiyordu ama öyle görülüyor. Doğrusu Juan Manuel Santos ve Kolombiya, yani devlet başkanı ve devrimci silahlı güçler FARC lideri Rodrigo Londoño, namı diğer Timochenko. 3 yıldır devam eden müzakerelerde ilk kez yüz yüze de görüşmüşler. İlginç değil mi? Evet. Peki bir de Suriye ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Yemen'de gene birçok yerde de gene çatışmalar oluyor ama artık onları belki yarına bırakmak durumunda kalabiliriz. Bugünden yarına çok fazla sayıda haberimiz var ama Cumhurbaşkanı'nın çok acayip bir Türkçeyle söylediği bir şey var. Çok dikkat çekiciydi. Yani Esad oldu galiba, oluyor. Esad mı dedi, Esed mi dedi? Ya ben zaten bu ayrımı hiç sevmiyorum. Evet. Yani bunca zamandır kardeşim Esad dedikten sonra, biz arada bir münakaşa çıktıktan sonra Esed mi oluyor? Mesela Can Yana Cem mi diyeceksiniz? Bir tabii. Aramızda münakaşa çıktığı zaman. Aramızda bizim münakaşa çıkmaz. Evet. O zaman Cem demeyelim. Evet, sonuç olarak yani ne demiş? Esad'la Esad'sız bütün geçişli döneminde konuşuluyor. Çok yuvarlak bir cümle kullandı. Herhangi bir net bir şey konuşmadı. Ama Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Bugün T24 sitesinin internet sitesinde görebilmek mümkün. Eğer şimdi bakarsanız birinci haber diyor ki Davutoğlu, Suriye'de geçiş sürecinde belki Esad ile gidilme gibi bir şey olabilirmiş diye konuşmasına referans veriyor uzaktan. Erdoğan, evet. Bu cümle çok güzel. Suriye'de geçiş sürecinde belki Esed ile gidilme gibi bir şey olabilir. Tarihi bir cümle. Çözemedim ama neyse, herhalde çok anlamlıdır. Bir fikir ayrılığı da Davutoğlu'nda ötürü ortaya çıkmış. Suriye'de Esad'lı geçiş yönetimi olamaz demiş. Bu önemli. Cengiz Davutoğlu Esad demiş ama. Efendim, Esad mı demiş? Esad demiş. Eslah mı? Esla. Gelecek bayram namazını Şam'da Emevi Camii'nde kılmaktan söz etmişti ama daha önce. Yani Cengiz Çandar da Radikal'de Moskova'da eğilme, bükülme ve geri dönüş başlığıyla bir yazı yazmış ve öyle diyor işte. Yani dalgasını geçtiğimiz, komik olarak nitelendirdiğimiz ya da yüzümüzde bir gülümseme sebebiyet veren bu ülkede de neler olduğuna tekrar yakından bakmak gerekirse Deraya kentinden bahsedebiliriz. Kent tamamen yıkılmak üzereymiş. Basın ofisi müdürü Ahmet konuşmuş. Tam ismini de bulayım söyleyeyim. Hüsam El Ahmet, Suriye'de muhaliflere bağlı Deraya basın ofisi müdürü. Anadolu Ajansı'na yapmış bu açıklamasını. Deraya'ya son 50 günde yaklaşık 400 varil bombası atılmış. Rejim muhaliflerin ilerleme kaydetmesi ardından intikam almak için ilçeye ve lojistik bölgelerini kesmek için ilçeye yüzlerce varil bombası atmış. Ve yani rejim saldırı nedeniyle son 3 yılda ilçe nüfusunun çoğunluğunun göç ettiğini ancak %10'un kaldığını söylemiş. Evet. Bazı ilçelerde. Putin de zaten asker bile gerekirse koyabileceğini söyledi. Suriye'de ağırlığını koydu ve bir dengede değişiklik oldu, öyle anlıyorum. Evet. Ülke tamamen yıkıma gidiyor. Zaten yıkımın yolunda. Artık bundan sonra eski Suriye'ye dönmek söz konusu bile değil zaten. Evet. Ha, burada önemli bir haber daha verecektik. Katalunya'da seçimler yapıldı, İspanya'da. Bağımsızlık istiyorlar. 5,5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu bir seçimde Katalunya bölgesinde, Barcelona'nın da başkenti diyebiliriz oraya. İspanya'nın doğusunda yer alıyor. Özerk yönetimde yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi sona ermiş ve sandık başı ilk çıkış anket sonuçlarına göre bağımsızlık yanlısı siyasi partiler kazanmış. Durun bakalım şimdi ne olacak? Buyurun buradan yakalım. Anayasaya aykırıdır demişti hükümet ve kabul etmemişti daha önceki referandumda bağımsızlık kararını. Ama bu zamana kadarki en yüksek orana ulaşmış. Bu da bir T24'ten aldığımız bir haber. Katalunya Devlet Televizyonu TV3'ün verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden Junts pel Sí, evet için birlik yani, ittifakı seçimleri kazandı ama tek başına iktidara gelecek sayıyı bulamadı. Şimdilik iddia edilmiş. Balkon konuşması da yapacaklar. Elborn Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık bağımsızlık sloganları atmış. Son sonuçları yarın daha net olarak şey yapabileceğiz herhalde. Bakalım. Bir de Polonya'da bir gösteri de Polonya'da olmuş. Yaklaşık 9000 sığınmacıyı kabul edeceğini söylemişti. Avrupa genelinde mültecilere sağlanacak maddi yardıma da katılacak deyince aşırı sağcılar olmaz öyle şey demişler. Bunu kabul edemeyiz demişler. Başkent Varşova başta olmak üzere birçok kentte göçmenlere ve İslam'a karşı protestolar düzenlenmiş. Müslüman sığınmacılar Avrupa'nın Truva atıdır sloganı dikkati çekmiş. Finlandiya'da göçmenlerin yolu kesildi insanlar tarafından. Gelmeyin burada istenmiyorsunuz mesajı verilmek için. Bir diğer taraftan da akşamleyin kim olduğu belirsiz kişiler Molotov kokteylidirler. Taşlarla göçmenlerin kalacağı söylenen yeri ateşe vermeye çalışmışlar. Aynı şekilde çeşitli saldırılar da diğer ülkelerden de geliyor. Sadece Polonya değil, Finlandiya'da var. Almanya'dan da gelen haberler vardı. Mültecilere karşı yapılmış olan saldırıların sayısı her geçen gün artıyor. Kanada'da da var Pegida hareketi. Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar hareketi. Kanada'da mıymış? Evet. Avrupalılar da hani. Ya ama kökeni Avrupalı. Ha, kökeni Avrupalı. Ataları Avrupalı. O zaman Afrikalılar diyelim, daha kökenine inmiş oluruz. Madem köken arıyoruz. Etiyopyalılar. Afrikalılara karşıyız. Oradan gelmiyorlar mı? Siyahlara karşıyız. Hayır. Biz beyaz kolonyalist Avrupa'nın çocuklarıyız. Anlamıyorsun sen. Ataları onların nereden gelmiş o zaman? Afrika'dan değil de yok, farklı bir kıtadanmış. Şey. Onlar doğuştan yaradıldılar. Direkt orada, Finlandiya'da yaradıldılar. Kanada'da yaradıldılar. Evet. Ve Suriyeli göçmenlerin gelmesini eleştirmek için düzenledikleri protesto gösterisine İki farklı gruptan tepki gelmiş yalnız ve dağılmış. Bu da iyi haber herhalde. Ha, Yemen'deki haberi arıyordum. Deutsche Welle'den bayram namazına bombalı saldırı düzenlenmiş. Yeni bir haber bu Deutsche Welle'den. Ve Şii Husilerin Husi ya da kontrolündeki bir camiye bombalı saldırı ilk ağızda 25 kişi ölmüş. IŞİD ihtimali olması üzerinde duruluyor. İşte böyle durumumuz. Bitirebiliriz artık herhalde. Çok yoğun geçiyor ve bundan sonra da böyle geçecek herhalde. Toparlamaya çalışıp sizi özetlerden mahrum bırakmamaya çalışacağız. Burada şeyde Açık Radyo'nun Amerika'ya bir radyo programı ihraç ettiğinde söylemek isteriz. The Big Easy programını. Aylin Ünal gittiği üniversitede, yeni başladığı üniversitede üniversite radyosuna teklifte bulunmuş. Ben Türkiye'de babamla birlikte 2 yıldan beri The Big Easy diye New Orleans müzikleri ve kültürü üzerine bir program yapıyoruz demiş. Onlar da olur. Aynı isimle yapıyorlar. Böylece bizim radyonun 20. yılı dolarken radyo tarihinde ilk defa Amerika'ya da Amerikan müzikleri üzerine bir program ihraç etmenin mutluluğunu da yaşadığımızı söyleyelim. Bir kitap reklamı da yapalım. Bill McKibben'ın Doğanın Sonu kitabı Türkçe'de yayınlandı. Yazarın kendi ön sözüyle de dünya üzerindeki ilk sıradan, bir sıradan insanların anlayabileceği bir dille yazılmış en önemli kitaplardan biri, belki de birincisi, Bill McKibben'ın Everest yayınları tarafından yayınlandı. Onu da duyuralım bu şekilde. Ve tabii bizim Biz Yaşarken adlı kitabımızın da 20. yıl münasebetiyle giriştiğimiz yeni şeyin, külliyatın ilk kitabı olarak çıktı. O da Ankor yayınlarından. Böyle böyle gidiyoruz işte. Hepinize günaydın. Günaydın derken de This Magic Moment adlı parçayı da çalacağımızı söyleyeyim. The Drifters grubundan. Grubun önemli elemanı Benny King, Benjamin Earl King, 28 Eylül 1938 doğumlu soul şarkıcı ve bağımsız olarak da bazı önemli şarkıcı, solo olarak da çok önemli başarıda imza attı ama biz Drifters'la beraber çalışmasından This Magic Moment, Şu Sihirli An adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize tekrar günaydın. Günaydın. Günaydın. This magic moment, so different and so new, was like any other until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, forever, forever till the end of time. Oh, oh, oh, oh, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever. Açık Gazete.